بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فعلى المسلم أن يتقي الله. نواجبكم إسلامكم وغوبة الله كم شاء الله. والله يا إخواني في الله إن الوضع خطير جدا. والله إني نقزانكو قوبان دي والله حكيكا hali ilivyo katika jamii ni hatari mbaya, ni hatari iliyokuwa kubwa sana. Wad'u al-muslimina wad'u ma'asi, hali ya waislam, hali ya maasi, maasi yameenea katika jamii. Watiba'i al-hawa, na watu wanafuata matamanio. Ukimkuta mtu asio na dini, watu wapo katika uzinzi, katika ulevi, katika madisko, katika magoma. Kadhalika wale ambao wanataka kuelekea dini wapo katika kufuata matamanio ya nafsi zao, kuzusha katika dini ya Allah, watibai mizaji na kufata michanganyiko tu isiyokuwa ya khairi. Alkitabu wa sunna wara adhuhur adhahari, kitabu na sunna vimekuwa nyuma mgongo. Illa man rahima Allah, isipokuwa lirahimiwa na Allah. Wa qalilun ma hum, ni wachache sana. Fa anta kaunuka tuhsinu dhanna bimujtamaatika bimujtamaatika au bimujtamaika, kuwa kwako wewe una dhana njema kwa jamii yako. وبالناس نقوات إحسان الظن بالمترددين هذا مما يرديك قوى ذنيا ويما ولي أمباو ونكو إنجيا قتك ووفو أمباو ونكو كلدمية حيندو مامبو أمباو ونكو كوينجيزا قتك وبايا قتك ووفو. فانتبه زندوك كن حازما قوى نمتم ونكو ثبيتي نمتم ويريفو قتك جنبولاكو. لا تغتر بلحية رجل وسيدنغانيك نندفو زمتو قد تكون اللحية موجودا. Huenda mtu akawa yuko na ndevu wa huwaya subu hali ya kuwa na mtusi Allah, anaitusi dini. Kwa hiyo si kila mwenye ndevu atakuwa ni mtu wa sunna. Kuna wengine ni katika al-shabab, katika watu wenye misimamo isiyokuwa ya sawa, kujiripua, kuandamana. Sio kila mwenye ndevu atakuwa mtu wa sunna ikawa anadanganyika naye. Wakadi yakunu yusalli, huenda mtu akawa anaingia msikitini anasali kabisa wa huwaya subu, naye anatusi dini na mtusi Allah. وما قصة المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا في بك لكيسة والمنافق وأنبوا لكوبك كزم زمتوم عليه الصلاة والسلام عنكم ببعيد كيسة يكون نيككم بالي يصلون ونافق ونصالي ويصومون ويقرؤون القرآن ونفونغا ونيسوم القرآن ويجاهدون معه وكتوكا كبيجان جهادي بموجان امتومي ويحجون معه نوكيحيجي بموجان امتومي. ولكن النفاق في القلب لكن ينافق بكتك مويو ينمو شيئا فشيئا ونقوى نقزيدي ونافق يولي كدوغو كدوغو. وكما أنزل الله فيهم من آية وانغابك ngapi Allah amejidhirimsha kwa wao katika aya. Wa antum taarifuna hadha, na nyinyi mnalitambua jambo hili. Fal islamu safi, wa yuislamu lokuwa safi, an-naqiyu ulotakasika, wal muslimu safi, na muislamu aliyekuwa safi an-naqiyu utakasika. Fi hadha alwaqti, katika wakati huu, nudran, ni jambo la nadra sana. Ukimkuta mtu amesimama katika dini katika zama zetu za leo ni jambo nadra. Inawezekana ana dini lakini ana baadhi ya mabalaa yake, ana majanga yake, ana mashaka yake. Wa nudratun jiddan, nadra mno. Mithlu al-kibriti al-ahmar baina al-kibriti al-aswad, mfano kibriti al-ahmar chekundu kwenye vibiriti al-kibriti al-aswad. Al-islamu fi ghurba, uislamu upo katika ugeni. Kama kala sallallahu alayhi wa sallam, kama mtume alivyosema, bada al-islamu ghariban, uislamu umeanza katika hali ya kuonekana ni mgeni. Watu wanaona mambo mapya Muhammad katuletea, miungu yote 300 iwe ni mungu mmoja. Huu ni utaratibu mpya. Wasayaudu kama bada ghariban, mtume akasema na utarejea kama ulivyoanza, kama ni mgeni. Zitafika zama dini ya Uislamu inavyosimamishwa kiusawa, ndio watu wanavyoona kwamba mambo mageni. Fatuba lilghuraba, basi pongezi kwa wale ambao tuonekana ni wageni. Katika aya nyingine imekuja alladhina yuslihuna idha afsada an-nas, wale ambao watakaotengeza watu wanapoharibu. Fantabih ala nafsika, zinduka juu ya nafsi yako. Wala tuqallid an man an yaminika, usiona mfatafata tu waliokulieni kwako. Waman ala waman an shimalika, na aliyopo kushotoni kwako. Waman amamaka, aliyoko mbele yako. Waman khalfaka, aliyoko nyuma yako. La tuqallid, usifate fate tu. Rubbama dhalluka, huenda hawa kakupoteza. Kama qala Allahu ta'ala, kama Allah alivyosema: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Ikiwa utawatii wengi waliopo duniani watakupoteza kutokutoa katika njia ya Allah. In yattabi'una illa dhanna, hakuna anachokifuata zaidi ya dhanna. Wa inhum illa yakhrusun, na hakuna isipokuwa wanazua. Wala ta'khudhu al-islam min ash-shari' wala min ayyi masjid, usiuchukue uislamu kutoka barabarani wala katika msikiti wowote. Li'anna al-masajid allati 'ala al-kitabi was-sunnah qillatun jiddan, kwa sababu misikiti ambayo iliyojengwa katika kitabu na sunna ikawa watu wanafundishana Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia ni misikiti michache sana. Al-ahzabu dakhalatha, makundi ya watu na mapote yameingia katika misikiti hiyo. Wal-bid'u dakhalatha, na bid'a zimeingia katika misikiti hiyo. Wal-ma'asi dakhalatha, na kadhalika maasi imeingia katika misikiti hiyo. Khudh dinaka idha aradta an-najata min al-Qur'an, ichukue dini yako ukiwa unataka kufanikiwa, ichukue kutoka katika Qur'an. Wa min hadi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ichukue dini yako kutoka katika muongozo wa mtume. Wa mimma kana alayhi as-sahabatu al-kiram, na kwa yale ambayo walikuwa nayo masahaba tukufu. Kwa hiyo mtu akikwambia jambo la dini, uliza Qur'an, uliza sunna, je, haya ndivyo walivyofahamu wale wema waliotangulia, walivyofahamu masahaba. Wa idha wajadta al-alim ar-rabbani المتمسك بالكتاب والسنة البعيد من الحزبية والبدع ومن التخزين والتمكه والتلفز وتأكدت من صلاحه. Utapomkuta mwanachuoni mlezi aloshikamana na kitabu na sunna, yupo mbali na mambo ya vyama na bid'a na mambo ya kuvuta masigara na tumbaku na mambo ya kutumia vitu vyenye kuharibu. Namkuta mtu shekhe lakini bado anavuta masigara, au mwingine anavuta mirungi, au mfano wa hayo. Utapomkuta mtu ambaye ni mlezi mwenye kufungamana mambo yake na kitabu na sunna, amejiweka mbali na mambo ya hizbia, hana mambo ya siasa wala mambo ya vyama wala mambo ya bid'a wala maasi ya wazi ya dhahir. Wa taakkadta min salahihi, na ukahakikisha wema wake. Wa min sidiqihi, na ukweli wake. Fakun ila janibihi, kuwa pembezoni mwake mtu huyu, ndo kushikamana naye. Asa Allahu an yanfa'uka bi'ilmihi wa nusihi laka, huenda Allah akakunufaisha kwa ilmu yake na nasaha zake kwako wewe. Ama antaishi ala hamish al-akhbari muslim wal hawa yamla'u qalbuk, ama ukawa unaishi tu katika habari zinazosemwa tu duniani za Kiislam, na wewe unafata matamanio yaliyojaza nafsi yako. Wa hubbu al-maasi, na jambo la kupenda maasi. Wa hubbu dunya, kupenda dunia. Wa yakulu, kisha mtu akasema ana muslim, meni muislam, yani yupo tu, kila kinachosemwa nakipokea. Wewe umesikia wapi jambo hili? Nimemsikia shekhe fulani anazungumza kwenye radio fulani, TV fulani. Wewe hili jambo umelitoa katika sehemu gani kwenye Qur'ani au sunna unalifanya akawa hana jambo hilo mtu? Haya ni katika mambo ambayo Muislamu tekana aipukani nayo. Ya ibadallah, enyi waja Allah, ikra'u al-Qur'an, someni Qur'an. Fa idha ja'at at-tammatu al-kubra, bas iltapokuja ule mshindo mkubwa. Yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, siku ambayo mwanadamu atakumbuka kile alichokiendea mbio. Wa burrizatil jahimu liman yara, na jahimu itadhihirishwa kwa yule mwenye kuona. Fa amma man tagha, ama alichupa mpaka katika dunia. Wa athara al-hayata ad-dunya, na akafadhilisha na kuyateua maisha ya dunia. Fa innal jahima hiya al-ma'wa, hakika jahim ndio mafikio yake yatakayokuwa ya kumlea. Wa amma man khafa maqama rabbihi, ama yule ambaye mwenye kuogopa na kuchelea kisimamo cha Mola wake. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, akaikataza nafsi na matamanio. Fa innal jannata, fa innal jannata, basi pepo hiyo, pepo hiya al-ma'wa, ndio mafikio yake. Dhakara thnatain, Allah ametaja vitu viwili: tughyan, kuchupa mpaka, wa hubba ad-dunya, na kupenda dunia fakat. Thumma qala, kisha akasema, fa innal jahima hiya al-ma'wa, hakika huyo moto wa jahim ndio mafikio yake. Ma qala kafar, hakusema kwamba mtu amekufuru. Wala qala qatala an-nafsa wa fajjara buyutahum, wala kusema kwamba ameua watu akaziripua nyumba zao. Ma qad wasala ila hadha, wale ambao yani hakufikia katika daraja hii. Wala qala dhabaha al-awlad, wala Allah kusema kwamba amechinja watoto. Wa inna ma qala, Allah amesema fa amma man tagha, yule ambaye atakayechupa mpaka tazawaja tajawaza alhad, ameukiuka mpaka Allah aloweka, falam yataqayyad bilkitabi wassunna, hajajifungamanisha na kitabu na sunna, bali akaenda mbele zaidi ya hapo. Watughyan huwa tajawuzu alhad, na kuchupa mpaka maanake ndio tughyan. Tughyani maanake ni kuchupa mpaka. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah aliposema wa athara alhayata ad-dunya, akayateua na kuyafadhilisha, ay qaddama ad-dunya ala ad-din, akaitanguliza dunia dhidi ya din, ma'a annahu ma indahu illa khaslatani faqat, licha kwamba mtu huyu hana zaidi ya vitu viwili tu, at-tajawuzu fil umur, kukiuka katika mambo, wa hubbu ad-dunya, na kupenda dunia. Allah anasema pamoja na hayo, fa innal jahima hiya al-ma'wa, hakika huyu ma jahim ndo makazi yake. Wal yawmu tahawi ma huwa faqat tagha wa athara alhayata ad-dunya, na leo tunaona mambo yalivyo katika hali ya ulimwengu, watu wanawaasi wazazi wawili, kadhalika wanakata koo zao, kuna ambaye ni mwizi, kuna ambaye ni muongo, kuna ambaye ni muovu, kuna ambaye ni mnafiki, kuna ambaye anakula haram, kuna ambaye anadharau wenzake, kuna ambaye mwenye kupoteza ibada ya sala. Wa kullu bala'in wa kullu sharrin fihi, mtu ana mabalaa yote na shari zote zipo kwake yeye, illa man rahima Allah. Wa fawqa hadha, pamoja na haya anayafanya mengi katika haram, yadai annahu kamilul iman wal islam, anadai kwamba ndio mkamilifu wa iman na uislam, wa annahu min afdali wa ahsanin nasi, na yeye ni katika watu bora na mtu mzuri, wa huwa min akbahihim wa afjarihim, na yeye ni katika muovu na mchafu wao. Nasalullaha salamata والعافية.